Tu Trójka, program trzeci jest 13, sobota 9 grudnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Rodzina i przyjaciele żegnają aspiranta Mariusza Koziarskiego. Policjant zginął w Wiszni Małej na służbie od kul bandyty. Prezydent w małopolskiej Stróży ma nadzieję, że obchody stulecia niepodległości Polacy będą świętować nie tylko w dużych miastach. Niemcy wciąż bez szans na stabilny rząd. Trwają uroczystości pogrzebowe starszego aspiranta Mariusza Koziarskiego. Policjant antyterrorysta zginął na służbie w strzelaninie w Wiszni Małej. Zginął od kul członka gangu okradającego bankomaty. Policjanta żegna rodzina, bliscy przedstawiciele policji, administracji rządowej, m.in. szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Policjanta wspomina Grzegorz Cichy Mikołajczyk, były antyterrorysta. To był bardzo doświadczony policjant, to był bardzo wspaniały człowiek, to był instruktor. On był fajterem, on był instruktorem strzelania, taktyki. On przekazywał już wiedzę młodszym pokoleniom. Starszy aspirant Mariusz Koziarski zginął przed tygodniem. Był mężem i ojcem, osierocił dwójkę dzieci. Polskie Radio włącza się w akcję wsparcia jego rodziny. Na wszystkich antenach 14 grudnia ruszy akcja charytatywna. Będzie można wziąć udział w licytacji przedmiotów ofiarowanych przez pracowników i dziennikarzy. Przedmiotów cennych, bo związanych z radiem i pracującymi tu ludźmi. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent w małopolskiej Stróży Andrzej Duda mówił tam, że zależy mu, by stulecie odzyskania niepodległości było obchodzone w całym kraju, nie tylko w wielkich miastach. Nie tylko w Warszawie. Nie tylko w parlamencie, nie tylko na placu marszałka Józefa Piłsudskiego przy grobie nieznanego żołnierza, ale chciałbym także, żeby odbywały się we wszystkich polskich miastach, miasteczkach, wszędzie tam, gdzie jesteśmy w stanie upamiętnić to stulecie odzyskania niepodległości, a przecież jesteśmy w stanie je upamiętnić wszędzie. Prezydent wziął udział w inauguracji obchodów organizowanych przez IPN. W Stróży w 1913 roku utworzono pierwszą w kraju oficerską szkołę strzelecką. Placówka przygotowywała kadrę oficerską dla przyszłych formacji wojskowych. Jednym z inicjatorów szkolenia, a zarazem wykładowcą, był Józef Piłsudski. Niemcy wciąż bez szans na stabilny rząd. W SPD przybywa przeciwników stworzenia Wielkiej Koalicji, pomimo że uczestnicy niedawnego zjazdu socjaldemokratów poparli rozpoczęcie negocjacji z CDU-CSU. Z Berlina nasz korespondent. Wielkiej koalicji nie chce coraz większa grupa socjaldemokratów, m.in. cała partyjna młodzieżówka oraz część terenowych struktur partyjnych. Wiceszefowa SPD Natasza Kunen z Bawarii jest zdania, że koalicja z chadekami jest najgorszym rozwiązaniem. Inny członek SPD, Malu Dreyer, który jest premierem nadrenii Palatynatu, oficjalnie opowiada się za rządem mniejszościowym. Chadecy jednak chcą jak najszybciej rozpocząć rozmowy o koalicji. Angela Merkel w nagraniu wideo na oficjalnej stronie Urzędu Kanclerskiego wyraziła nadzieję, że w ciągu 3 najbliższych miesięcy uda się uformować nowy rząd. Na nowy rząd czeka całe niemieckie społeczeństwo. Jak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez telewizję ZDF, aż 70% Niemców ma nadzieję, że dojdzie do Wielkiej Koalicji. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Przypomnijmy, że Niemcy zagłosowali 24 września. 20 tysięcy rodzin w potrzebie otrzyma wsparcie dzięki akcji charytatywnej Szlachetna Paczka. Jej finał dziś i jutro, tylko na Podkarpaciu pomoc trafi do ponad 1000 rodzin. Jak mówi wolontariuszka paczki Katarzyna Bernat, dla wszystkich, których w Podkarpackiem wytypowano do udziału w projekcie, udało się znaleźć darczyńców, mimo że zgłaszane przez rodziny potrzeby były bardzo różne. Mamy przypadki, gdzie nie w samym Rzeszowie, ale poza potrzebne są kury, kozy, świnie. Również mamy potrzeby takie naukowo-dydaktyczne, szczególnie dla dzieci z tych rodzin. Dzieciaki te potrzebują książek czy drobnego sprzętu elektronicznego, który zdecydowanie pomoże im rozwinąć się w nauce. Organizatorem akcji Szlachetna Paczka jest Stowarzyszenie Wiosna. To był serwis Trójki. Przeważnie od 1 stopnia do 3 stopni, na wybrzeżu do 4, na Pogórzu od minus 2 do 0, miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, ale i przejaśnienia. Wiatr na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Dolina, Dolinuszka, tak nas południce przywitały tutaj w gościnnych progach Radia Białystok. Rozpoczynamy wydanie Radiowego Domu Kultury, na które czekałyśmy od dawna, aby właśnie tutaj do Białegostoku przyjechać i z osobami, o których aktywnościach często opowiadamy, spotkać się woko-woko. No i z nami w studiu gospodarze wydarzenia, które teraz w Białymstoku trwa, czyli Żobrowki. To jest Maciej Rand, witaj. Dzień dobry. I Krzysztof Sienkiewicz. Odpowiednio powiemy, że dyrektor artystyczny i koordynator programu filmowego i muzycznego. Krzysztof, to taki masz długą taką nazwę swojej. Tak, próbowałem wypracować jakąś funkcję dla mnie. Bardzo ładnie wypracowaliście, ale zresztą jest co koordynować, bo Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Żubrowka to jest takie wydarzenie, które tutaj w Białymstoku właściwie sprowadza no, artystów całego świata. No tak, festiwal mamy w tym roku 12. edycję. Staram się tu w Białymstocku i Ośrodku Kultury trzymać rękę na pulsie i jakby spoglądać na cały świat, nie tylko szerzej. Tak szerzej, nie tak lokalnie. Tak jak mówimy często w wywiadach, ale też piszemy w swoich tekstach, jesteśmy dla innych oknem na wschód, dla innych oknem na zachód i w ramach naszego festiwalu staramy się doprowadzić właśnie do takiego spotkania ludzi z całego świata. Tak też przed tygodniem opowiadałeś na naszej antenie w Radiowym Domu Kultury, no ale wtedy jeszcze było przed oficjalnym rozpoczęciem festiwalu. Teraz jesteśmy w momencie, w którym jutro oficjalnie festiwal się zakończy. Poznamy zwycięzców w konkursach, które prowadzicie. A propos tej logistyki, to skąd najdalej goście przyjechali, przylecieli zapewne do Białegostoku w tym roku? No myślę, że Chiny, to te okolice. Argentyna. Ogólnie jakby... Tak jak Maciek wspomniał, istotne jest dla nas, by pojawiali się u nas goście z różnych stron świata. Jednak najważniejsze jest to tutaj dla nas, przynajmniej na Podlasiu, by patrząc na to, co się dzieje na świecie, potrafić spojrzeć inaczej na siebie chyba. No i to się udaje, tak? Tak, tak. Ogólnie pojawiło się około 170 gości z Polski, z zagranicy. Myślę, że to co też mega istotne, dużo ludzi ze wschodu. My sami jesteśmy ludźmi wschodu, tak. Żyjemy na pograniczu i bardzo nam zależy, żeby dochodziło do takiego spotkania, czy to filmowców, czy festiwali po prostu wschodnich, zachodnich, bo gdzieś tam istnieją te granice, które chcemy po prostu jakby przełamywać, przekraczać I myślę, że to się udaje tutaj. Jakiego rodzaju są to granice? Bo to jest taki eufemizm troszeczkę, prawda? Unikamy dotknięcia, myślę, jakichś konkretów, więc konkretnie co chcecie przełamywać? I gdyby też spojrzeć na to, co się dzieje dookoła festiwalu wstecz, czyli mając doświadczenie i praktykę, czy udało wam się rzeczywiście coś przełamać, coś zmienić? No myślę, że tak, że festiwal z roku na rok jakby rozrasta się, nabiera tempa. Przede wszystkim też te takie właśnie spotkania właśnie twórców filmów, czy twórców festiwali powodują, że nawiązują się takie jakieś przyjaźnie, kontakty. Udaje się po prostu też jako Żubrowka on tour podróżujemy później z filmami po świecie i dzięki temu wydaje mi się, że no te kino krótkometrażowe polskie jakby też dociera do innych nowej fajnych, nowej publiczności w różnych krajach. No też wydaje nam się, że tutaj ludzie też dostają taką dawkę dużej informacji o świecie, o współczesnym świecie. No dokładnie, bo to jakby jest to oprócz tego, że traktujemy Żubrowkę, festiwal jako święto kinematografii, to też to jest taka swoista podróż właśnie po tych różnych krajach, różnych emocjach, estetykach i co próbujemy przełamać to i zmienić, no to chyba właśnie ten odbiór siebie, odbiór tego, co się dzieje na świecie dzięki tej podróży. Łączycie tutaj bardzo dużo, wschód z zachodem, północ z południem. Zresztą jesteście i słyniecie na cały świat z gościnności. Wasz festiwal w ogóle Białystok. Bardzo dużo wydarzeń, to jest bardzo intensywny festiwal. Kończy się bardzo późno. Wasza gościnność i też mnogość rzeczy, które możemy tutaj zobaczyć, no to jest właściwie cały program nie do przerobienia. I od razu możemy powiedzieć, że głos Agnieszki jest wynikiem choroby, jest wynikiem a nie gościnności. A nie gościnności podlaskiej, dokładnie. Chociaż gościnność też ma tutaj swoje znaczenie, ponieważ i filmy, i spotkania, i debaty, i koncerty znakomite. Wczoraj świetny Gaika chociażby. O której skończyliście? Wcześnie rano. Tak, i tak jest właśnie na tym festiwalu, tak jest na Żubrowce i nie tylko, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać. Żubrowka trwa jeszcze do jutra. Jutro poznamy właściwie finalistów i laureatów wielu sekcji filmowych z całego świata, zgromadzonych filmów krótkometrażowych. Tak, 125 filmów w konkursach. Jutro o godzinie 19 ogłoszenie wyników. Super jury, różnorodne jury, tak jak Krzysiek wspomniał, od Chin po Rumunię, po prostu pracuje mega dzielnie, szukają nici porozumienia, więc myślę, że ten werdykt będzie naprawdę wyjątkowy, ważny i ciekawy. Też myślę, że to jest sympatyczne, że filmy, które pojawiają się na Żubrowce gdzieś później, też często w świecie są doceniane. Także... No i przede wszystkim oglądane, prawda? To jest bardzo istotne dla twórców. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za tą wizytę otwierającą Radiowy Dom Kultury. Chciałam jeszcze powiedzieć, że szczegółowo jak gdyby i od strony filmowej festiwal także zostanie omówiony przez Ryszarda Jaźwińskiego. Stąd my nie dotykamy tak drobiazgowo tytułów i konkretnie filmów pokazywanych na festiwalu, co nie zmienia faktu, że bardzo wam dziękujemy za zaproszenie do Białegostoku, spełnienie naszego marzenia, a z Maciejem jeszcze się usłyszymy w tej godzinie. Krzysztof biegnie do obowiązków. Tak. Bardzo wam dziękujemy. Dzięki.

ta praca właściwie porusza trochę ten temat, ale zarazem ona nawiązuje do jakiejś struktury przekazywania informacji, ale struktury genetycznej, struktury ludzkiego organizmu i tam pokazują bardzo minimalistyczne dźwięki. Na pierwszy rzut oka właśnie dlatego ta nazwa, a ta koncepcja właśnie wychodzi z tego, że oczywiście pewne te posunięcia artystów są może czymś bardzo prostym, ale z drugiej kolei są bardzo czymś złożonym, to znaczy sama struktura myślenia o dziele sztuki, o problemach, których po prostu w społeczeństwie się pokazują dzisiaj w ogóle, są bardzo wyczulone, artyści są bardzo wyczulani, to znaczy naprawdę używają pewnego symbolicznego języka. Galerii Arsenał, zapraszamy. Franciszek Kowalowski oprowadził nas po najnowszej wystawie, na której zmierzymy się z współczesną sztuką czeską. Obraz wewnętrzny, pojawiające się, znikające obrazy. Tę wystawę możemy w Galerii Arsenał oglądać do 18 stycznia. A za chwilę nasz kolejny gość, który z galerią jest bardzo dobrze związany. Można nawet powiedzieć, że jest galerią. Chciałam jeszcze powiedzieć, że nasze dzisiejsze doświadczenia, czy też opowieści, to są opowieści także o byciu razem dzięki wydarzeniom artystycznym. I taka też jest najnowsza płyta Neila Younga, And the Promise of the Real. To jest taka płyta, która powstała z chęci wspólnego śpiewania i właściwie zachęca do tego, aby się dołączyć. Spróbujmy. Things in the forest have a cause. Just too high and just too near. So move those animals out of here. How do you feel about tomorrow? What happened yesterday? The time you borrowed to be here today and celebrate. Celebrate, because it's not too late. Fly by Night Deal, co zaśpiewał Neil Young and the Promise of the Real. Płyta The Visitor dostępna i serdecznie ją polecamy. Tymczasem w studiu, zgodnie z naszą zapowiedzią, pani Monika Szewczyk, dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor Galerii Arsenał w Białymstoku, jednocześnie osoba, z którą mogłybyśmy porozmawiać o sztuce współczesnej po roku 1989 w Polsce, bo jest pani dyrektorem Galerii Arsenał od roku 1990. Imponująca szansa na to, aby móc naprawdę coś zbudować, prawda? Od samego początku, czyli od przetworzenia BWA Białystok w galerię do czasów naszych, współczesnych XXI wieku. To troszkę przerażające i na pewno wstydliwe. Nie, ja uważam, że to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja. Cóż, trzeba to zaakceptować po prostu. Ale to też bardzo dobrze się składa, bo przecież my zaglądamy bardzo często w naszych programach do Arsenału i to nie bez powodu, nie dlatego, nie z przyzwyczajenia, czy dlatego, że szczególnie sobie ulubiliśmy galerię, ale śledząc przeróżne rzeczy w Polsce... My heart belongs to me. My heart belongs to me. My heart belongs to me. My heart belongs. close my eyes to see, eyes to see, yeah. So when I close my eyes. Miss God pojawiła się na antenie nieco wcześniej niż planowałyśmy, ponieważ mieliśmy jakieś drobne problemy techniczne, ale jesteśmy z powrotem. Radiowy Dom Kultury w Białymstoku, przypomnijmy. I mamy w studiu gościa. Pani Monika Szewczyk jest dyrektorem Galerii Arsenał w Białymstoku. Zaczęłyśmy dopiero rozmawiać, więc wracamy do tego samego początku właściwie, czyli do tego, jak zmienił się ten świat docierania do ludzi ze sztuką współczesną, jak zmieniła się publiczność, jak zmienił się stosunek artystów. Może to pani powiedzieć, ponieważ no ta perspektywa czasowa pani pracy w Białymstoku jest imponująca i pozwala na taką refleksję. A zatem jak to było i jak to jest? Oh, bardzo odpowiedzialne to pytanie, znaczy narzucające dużą odpowiedzialność. Taką istotną zmianę w Galerii Arsenał, taką najistotniejszą, polegającą po prostu na podjęciu decyzji o tym, w jakim jesteśmy miejscu i co chcemy robić i jak chcemy to robić, to jest właściwie zmiana dotycząca roku 90, czyli też czasu transformacji w Polsce. I mnie wówczas inspirowały galerie niezależne, galerie prowadzone bardzo często przez artystów, prowadzone właściwie bez budżetu, ale bardzo konsekwentnie realizujące pewien obraz sztuki polskiej i no, bardzo związane z artystami, bardzo bezkompromisowe, bardzo walczące o to, żeby ten poziom utrzymać za wszelką cenę. I nasza sytuacja w sensie ekonomicznym bardzo szybko zrobiła się podobna, bo rzeczywiście był to okres dużych cięć finansowych w instytucjach, ale przede wszystkim żeśmy całkowicie zerwali z takim schematem biura wystaw, w którym jest zeszyt, do którego artyści mogą się zapisać na kolejny termin, w którym nikt nie weryfikuje wystaw. Właściwie każdy, kto ma dyplom uczelni, może ma prawo przyjść, swoje prace, tak? Pokazać. W instytucji, w której się nikt nie zastanawia nad tym, po co te wystawy się robi i dlaczego je się zestawia tak, a nie inaczej. I co my tak naprawdę chcemy opowiedzieć o sztuce, czy co chcemy powiedzieć o świecie, budując taką, a nie inną konfigurację wystaw i zapraszając tych, a nie innych artystów. I od tamtego czasu ja mam takie poczucie, że mam poczucie pewnego pionierstwa, bo rzeczywiście takich galerii o podobnej kondycji, czyli galerii miejskich, wówczas było bardzo niewiele. Ale myślę, że przez te 20 parę lat w Polsce się zmieniło właściwie wszystko. Przede wszystkim jest dużo publicznych instytucji, które nie marnotrawią swoich budżetów, które rzeczywiście budują bardzo interesujące programy, bardzo świadomie pracują z artystami i to też powoduje, że nam jest coraz trudniej. To znaczy my się rzeczywiście... Konkurencja musi się ścigać. Tak. No tak, ale w ten sposób dzięki waszej konsekwencji właściwie Galeria Arsenał w Białymstoku jest bardzo ważnym miejscem na mapie galerii w Polsce. I nie tylko. Konsekwentnie budujecie program. Ta konsekwencja rzeczywiście się opłacała, bo możemy oglądać te znakomite wystawy przemyślane zarówno z udziałem gości i artystów z zagranicy, ale też jesteście takim oknem na wschód. Z racji tego, że jesteście w Białymstoku, to też bardzo często pokazujecie nam artystów z byłego bloku wschodniego, ale także artystów oczywiście aktualnych, współczesnych, no, których nie mielibyśmy okazji obejrzeć ani przyjrzeć się, bo jednak jest to świat, do którego rzadziej sięgamy niż do świata tego takiego zachodniego, sztywnego, europejskiego. Tak, to prawda. Znaczy, w ogóle z artystami ze wschodu żeśmy pracowali właściwie od samego początku, ale był taki moment, który się okazał przełomowy. Mianowicie w czasie prezydencji polskiej w Unii Europejskiej zaproponowano nam zrobienie jakiejś dużej wystawy, która by tą prezydencję uczciła. I mi wówczas przyszło do głowy, żeby zaprosić do tej wystawy artystów z obszaru, który do tej Unii nie należy. Jest taki projekt też zaproponowany przez Polskę, Partnerstwo Wschodnie. Zaprosiliśmy artystów z tych 6 państw Partnerstwa Wschodniego I ten projekt pozwolił mi zrobić taki dosyć dokładny research w tych krajach Partnerstwa Wschodniego. I ten research mi właśnie uświadomił, że bardzo niesprawiedliwie traktujemy ten wschód zawsze po macoszemu. Zawsze nam się wydaje, że wszystko, co jest ciekawe, co jest interesujące, to się dzieje w tym uniwersum, w tej Europie Zachodniej. I my musimy do tej Europy Zachodniej też tak aspirować, tak, pretendować do ręki. A lekceważymy z kolei to, co jest na wschodzie, a co jest niesamowicie interesujące i ciekawe. Może nie w takiej skali, na pewno przy dużych trudnościach ekonomicznych czy przy dużych trudnościach instytucjonalnych, ale jednak posiada to wartości, których się niczym nie zastąpi. Jesteście też, i to oczywiście możemy potwierdzić wszystko, możemy się przyjrzeć chociażby teraz, szukając w internecie adres galerii, galeria-arsenał.pl, spojrzeć, jak wiele rzeczy dzieje się w Arsenale, ale chciałbym jeszcze powiedzieć, chciałbyśmy o jednym miejscu wyjątkowym, ponieważ oczywiście ten główny budynek galerii mieści się w takim nobliwym centrum miasta, tuż przy Pałacu Branickich, w pięknych budynkach i wnętrzach, natomiast druga wasza lokalizacja to jest elektrownia i tutaj wprowadzacie nas już ten taki szorstki industrialny świat. Rzeczywiście. To od blisko 10 lat mieszkamy również w starej elektrowni. To wprowadzanie w świat industrialny od samego początku było takie bardzo świadome. To jest w ogóle świetna przestrzeń do robienia wystaw. Ale też nie do końca jest to zamierzone, bo już byśmy bardzo jednak chcieli dokonać remontu tej przestrzeni i po prostu żyć w godnych warunkach i te godne warunki też zaproponować naszym gościom, naszym zwiedzającym. Przez te lata, zawsze tak, żeby jakby podkreślić ważność tego miejsca i żeby też uzasadnić tą naszą gotowość, żeby to miejsce zagospodarować sztuką. Realizowaliśmy kilka wystaw w roku w tej przestrzeni i to jest przestrzeń bardzo inspirująca dla artystów. Ale jednocześnie mam takie poczucie, że już żeśmy wykorzystali tą surowość tego miejsca i jej wyjątkowość i właściwie... Czas tchnąć nowe życie. Zdecydowanie tak. Już powinniśmy jednak przeistoczyć tą przestrzeń w taką po prostu profesjonalną rzeczywiście w dużej skali i też odpowiadającą programowi galerii i możliwościom miasta również. Trupa chociażby, to jest też takie nowe życie i też wasz pomysł na to, bo w elektrowni odbywają się, starej elektrowni odbywają się koncerty, spotkania. Bardzo często też współpracujecie z Jędrzejem Dądziło, który jest z kolei dyrektorem programowym Up to Date. O tym wszystkim będziemy jeszcze mówić. Ale warto zaglądać do tego miejsca, bo to jest naprawdę jedna taka perełka architektoniczna, no i taka możliwość obejrzenia sztuki i w ogóle wydarzeń w bardzo intrygującym miejscu. Życzymy wam tego. W takim razie, żeby to nowe życie dzięki wam tchnęło się w elektrownię. No i także jak najlepiej, żeby się działo w galerii, tak jak do tej pory. Dziękuję bardzo. A publiczność lubi przychodzić do Arsenału? Tak, myślę, że tak. Mamy taką publiczność, która jest już bardzo z nami zaprzyjaźniona i jest też taka naprawdę zaangażowana w sprawy galerii. To ten taki bezpośredni kontakt z publicznością rozpoznawanie tych osób, które przychodzą do nas często, to jest dla nas bardzo ważne. Koncert Trupa, zespół, o którym wspomniała Agnieszka, 15 albo 16 grudnia, nie pamiętam teraz, ale 16 na stronach galerii wszystko to widać, a te namiary u nas na polskieradio.pl/trójka. No ja przygotowałam inny zespół, więc teraz wyprawimy się jednak za granicę, ale to nie jest aspirowanie do zachodniej muzyki, tylko po prostu świetna płyta roku 2017. Bardzo dziękujemy pani Moniko za wizytę w naszym studiu. Dziękuję pięknie. Pani nazywa się Jane Weaver i w roku 2017 wydała płytę zatytułowaną New Cosmology. A w naszym studiu goście, czujący muzykę i czujący film, Agnieszka przedstawia. Tak, trójstronne spotkanie na szczycie. Ilona Karpiuk, Halfway Festival. Dzień dobry. Dzień dobry. Cezary Chwicewski, Up to Date Festival. Witam serdecznie. Oraz, o jakże, jaka niespodzianka, Maciej Jarant, Żubrowka Festival. Witam po raz kolejny. Wyglądacie na bardzo zaprzyjaźnionych i to jest szczera relacja, czy też stworzona na potrzeby tego spotkania w audycji ekumenicznego. Trzy białostockie festiwale obok siebie przy stole. Szczerze, relacje chyba już nie można sobie wyobrazić. Tak, my byliśmy w klasie filmowo-sportowo-muzycznej w gimnazjum razem. Co za rozmach. Tak, tak. Ja jako najstarszy to byłem trzeci raz w tej klasie, a oni tak doszli, nie? Ja na nich czekałem po prostu. I się spotkaliśmy. Nie tylko w Białymstoku, nie tylko w klasie, ale teraz i na Radiowej Trójce. To oznacza, że w Białymstoku ciekawe wydarzenia organizują ludzie, którzy się znają ze szkoły po prostu. Taki jest klucz doboru tutaj. Albo z harcerstwa. Tak, właśnie z drużyn właśnie harcerskich, z drużyn futbolowych. Także jakby cały region jest mały, więc trudno kogoś nie znać. Jeżeli masz wolny wieczór i idziesz do jakiegoś klubu, to sytuacja gwarantowana, że spotkasz tam znajomego. Nie musisz SMS-ować, umawiać się. Także no, nie chcę powiedzieć, że łączy nas z Żubr, bo to może zabrzmi się wieloznacznie. Tak, tak. Unikajmy tak wszelkich wieloznaczności. Zwłaszcza, że chciałabym, aby zwłaszcza Ilona i Czarek przypomnieli naszym słuchaczom, co waszym zdaniem oczywiście wyróżnia wasze festiwale na tle tych, które w Polsce są obecne i są znane także, bo przecież te wasze wzbudzają ogromne zainteresowanie i z roku na rok coraz więcej osób, no nie wiem, czy już też spoza granic Polski przyjeżdża, to sami za chwilę opowiecie. Zaczynamy od Halfway. Już ogłosiliście daty kolejnej edycji 2018 roku. Już robota wre, tak, nad tą kolejną edycją, ale przypomnijmy w ogóle, jaki jest pomysł za tą imprezą. Pomysł jest taki, ażeby stworzyć przestrzeń w Białymstoku przede wszystkim do muzycznego, twórczego edukowania w dziedzinie muzyki songwriterskiej i alternatywnej, bo takiej sceny w Białymstoku jeszcze nie było dotychczas, póki Halfway powstał. Więc staramy się też ten nasz lokalny podwórko w jakiś sposób w tym samym jakby wzbogacić. No. I pomysł jest też taki, że w sercu miasta odbywa się niezwykle kameralny festiwal. Przestrzeń zupełnie niezwykła, bo w sumie ten amfiteatr przypięty do budynku, nowoczesnego budynku opery stwarza takie unikalne możliwości zaaranżowania fajnej atmosfery, a przede wszystkim świetnie akustycznie, więc jakby o to też bardzo dbamy. I mamy łatwość w związku z tym, że przestrzeń nam sprzyja. No i no właśnie, i przewozimy artystów, którzy się nie pojawiają często, po raz pierwszy częstokroć w Polsce, więc jakby to też naszemu sercu jest bardzo bliska idea, żeby ci artyści byli w zasadzie po raz pierwszy zapoznawani z naszą publicznością. I większość rzeczywiście przyjeżdża po raz pierwszy do kraju. Ale oczywiście, jeżeli ktoś już, kto był, nagra coś świetnego, to ma szansę się pojawić, no ma, się, prawda? No ma, oczywiście, aczkolwiek wiecie, że rynek jest konkurencyjny, jeżeli chodzi o muzykę alternatywną. Artyści czują się uspokojeni teraz. Od 29 czerwca do 1 lipca w tym roku Halfway w Białymstoku. Co to znaczy praca w re? Kogo możemy się spodziewać? Poprosimy o konkretne nazwiska artystów i wykonawców. Całą listę właśnie, cały line-up. Tak, oczywiście. Zrobimy tak, premierę na Antenie Trójki. Nie zrobimy oczywiście, zaskoczę was, nie zrobimy premiery na Antenie Trójki, ale już niebawem pierwsze rzeczywiście nazwiska, mam nadzieję, ogłosimy i zaczniemy jakby też już przyzwyczajać naszych widzów do tego, że do Białegostoku w połowie roku trzeba po prostu wpaść i będzie warto, bo chyba też większość z nich, oprócz tych również z zagranicy, którzy przyjeżdżają już regularnie, bo mamy takich widzów, jadą po prostu na Halfway, a artyści przy okazji to dla nich dodatkowa wartość. A my znamy takich szczerych waszych fanów, którzy omijają duże festiwale. Teraz akurat przydarzy się także dwa duże festiwale, są w pobliżu Halfwaya, jeden nawet się pokrywa datami, ale przyjadą właśnie do Białegostoku, ponieważ lubią tą waszą kameralność, bliskość artystów. To jest coś, co stwarzacie taką przestrzeń, gdzie rzeczywiście można być zaraz tak. Obok. Amfiteatr, w którym odbywają się koncerty, więc no, są odbiorcy, którzy decydują się, żeby zajrzeć do was. A my teraz zejdziemy do podziemi. Wraz i... Czarek patrzy na ciebie zaniepokojony. No, znam świeczkę. Zapalamy świeczkę i odpalamy temat Up to Date, festiwal, który po raz kolejny w tym roku odbył się w podziemiach właśnie, ale no, tak bardziej w parkingach samochodowych. Jakby jak rozmawiamy o podziemiach i też padło słowo świeczka, nie wiem kto je powiedział, to tak jakby kaganek oświaty muzyczny, o którym mówiła Ilona, jest jakby niezbędnym przy festiwalach. Czyli jest to festiwal, dobry festiwal filmowy, muzyczny i poruszający się w jakichkolwiek innych kręgach kultury. Jego obowiązkiem jest, duchowym obowiązkiem jest jakby nieść ten kaganek, pokazywać nowe rzeczy, zapraszać artystów po raz pierwszy, bo to też działa marketingowo. Jak niejednokrotnie jakby corocznie robimy listę artystów, którzy są na up to date, pierwszy raz, czy pierwszy raz w Europie zdarzało się też, jakby premiery, premierowe koncerty i tak dalej. Te rzeczy się zaznacza i te rzeczy są ważne. Festiwale są po to, żeby rzeczy odkrywać. I jakby rola edukacyjna też przekłada się na to, jacy ludzie z nami pracują. Up to date to można by było powiedzieć, że jest to muzyka elektroniczna i bardzo mocno zaznaczona muzyka ambientalna z elementami symfonicznymi. I w tym roku już pracujemy nad projektem też z udziałem chóru, ale to rap i też wszystko, co jest dookoła, i festiwal jest bardzo eklektyczny, ale jakby taką rzeczą, że też członem festiwalu, o którym bardzo warto powiedzieć, jest wolontariat. Jest to rzesza ludzi, to się przewinęło dobrze ponad 100 osób już przez te wszystkie lata. Teraz będzie 9. edycja festiwalu i są ludzie, którzy z nami pracowali w zespole, którzy powiedzieli, że na festiwalu Up to Date poznali muzykę, poznali artystów i potem jakby szli za nimi i ta muzyka upiększa im życie na co dzień. I to jest taka rola, którą każdy dobry festiwal jakby spełnia. I ten urok festiwali kameralnych, festiwali niedużych, my marketingowo używamy słowa nie kameralny, a boutique festiwal, bo Up to Date zdarza się, że jest w rankingach bardzo wysoko z takimi kolosami lub też /ukośnik molochami jak Open Air czy Audio River, gdzie są dziesiątki tysięcy ludzi tak naprawdę. Udaje nam się jakby być w rankingach z nimi wysoko, też dzięki miłości ludzi do nas. I jesteśmy festiwalem boutique, jesteśmy małym festiwalem. Czy jakakolwiek forma aktywności festiwalowej, i dobrze wiemy, że festiwal to nie tylko muzyka, ale też jak wygląda miejsce, i to przywiązujemy wielką wagę do aranżacji scen. I u nas sceny chcemy, żeby były przysłowiowe jak z obrazka i to zawsze jakby nam towarzyszyło, żeby ta scena wyglądała i stage design był dobry i ludzie zwiedzają ten festiwal, ale wielkim plusem niedużych festiwali jest to, jakim plusem jest mieszkanie na Podlasiu i w Białymstoku, że ludzie się znają, jest to rodzinnie, jest atmosfera trochę, puszczając wodze fantazji po bandzie, atmosfera domówki. Tak. Wspieram. Maciek zatknął dłoni. To, na co ludzie narzekali na festiwalach, to niejednokrotnie nie line-up, nie to, że koncerty dwa są jakby naraz na różnych scenach. Ale że trzeba się tak nachodzić. Ale że toaleta jest za daleko. Czy trzeba na takim openerze 15 minut ding, żeby skorzystać. A to wszystko jest blisko i blisko można coś zjeść, i blisko są znajomi, blisko są te rzeczy. I to jest jakby bardzo duża rola. W Europie w ogóle jest tendencja do festiwali butikowych i sam fakt, że w naszej kulturze piwo kraftowe zamieszkało bardzo mocno, ludzie, mówiąc znowu kolokwialnie, uwielbiam język kolokwialny, idą do tego. I to jest fajna rzecz. A propos tego, do czego idą ludzie, to moim zdaniem dobre jest to, kiedy można po prostu wybierać. I to jest sytuacja wtedy naturalna, kiedy można skorzystać z różnego rozmiaru propozycji. I teraz pytanie, bo jesteście fantastycznymi przykładami ludzi, którzy wierzą w to, co robią. I misja jest niezbędna, my też czujemy misję. Ale to też nie jest łatwe zawsze, prawda? No teraz oczywiście, kiedy już jesteście rozpędzeni w tych swoich festiwalach, dużo łatwiej jest pracować. No ale wszyscy ludzie zajmujący się kulturą trudniejszą, niezależną, alternatywną w tym kraju borykają się z wieloma trudnościami. Podstawową jest przekonanie ludzi do tego, że ta propozycja jest dla nich. Czyli przekonanie ich, że mogą spróbować czegoś trudniejszego. Zacznijmy od Maćka. Czy masz poczucie, że udało się przekonać nie tylko Białostoczan, ale także tych, którzy przybywają na festiwal właśnie do waszej propozycji? Wydaje mi się, że tak. Nawiązując do tego, co powiedział Czarek, Żubrowka, ale też myślę tak o Halfway'u czy Up to Date, to są festiwale nie tyle nieduże, bo to są festiwale robione ogromnym sercem, pasją. My nikogo nie ścigamy, nikogo nie naśladujemy. Oczywiście inspirujemy się różnymi przykładami, a robimy to właśnie po to, żeby zarażać ludzi czymś nowym, czymś ambitnym. Często jest to związane, jeżeli chodzi, myślę, o bookingi, że wyszukujemy takich artystów, którzy za chwilę wystrzelą, no bo my jesteśmy trochę, jako tutaj ta Polska Wschodnia, niedoinwestowani finansowo i musimy... Co ty powiesz? Musimy to jakby sprytem i jakby tak zwanym czujem nadrabiać to i wydaje mi się, jak obserwuję tutaj Halfway albo Up to Date, że im to świetnie wychodzi. My też staramy się utrzymać ten poziom. A jeżeli chodzi o publiczność, no to publiczność wierzy nam, przychodzi na nasze pokazy. My też staramy się edukować publiczność, bo dużo ludzi jednak wyjeżdża od nas z regionu, więc te pokazy, które organizujemy na całym Podlasiu, w mniejszych miejscowościach, są w zasadzie pokazami dla naszej przyszłej publiczności, bo część z tych ludzi przyjedzie tutaj do Białegostoku, do pracy, będzie sobie próbowała jakoś życie ułożyć. Okno na świat w pewien sposób, które wy tam zawozicie, nie? No tak, tak. Jeżeli powiem tylko może przykład z tegorocznego festiwalu. Przyleciał do nas gość z Nowego Jorku, który prezentuje program Science Fiction i wczoraj był 5 kilometrów od granicy białoruskiej w wiosce Dobrowoda, gdzie było 20 osób w świetlicy wiejskiej i to było dla niego science fiction. Oni go, oni go przyjęli tak ciepło, po prostu nakarmili, napoili, po prostu zrobili z nim zdjęcia, odwieźli go. Był wczoraj też pokaz w takiej mniejszej też miejscowości Stary Człowiek i Morze i większość widzów to były właśnie panie z koła gospodyń wiejskich. Zaopiekowały się tą dziewczyną, powiedziały, że one prawie nic nie je. Ja jeszcze dodam, mamy gościa z Islandii i nawiązując do takiej debaty, której już prowadziliśmy w Białymstoku na temat tego, Białystok podobny format, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, jakie na Islandii, dlaczego oni mają taki sukces, a my nie możemy się z tym uporać w jakiś sposób. I ona po spotkaniu między innymi w Hajnówce, na którym było 60 osób, to jest po prostu dla niej to było szokujące po prostu, ale mówi, że a propos tego, o czym mówiłaś, o edukowaniu publiczności i tak dalej, zarażaniu, ona powiedziała, że dla niej jest to niesamowite, że w takim Białymstoku po prostu na pokazy filmowe przychodzi tyle ludzi, bo ona nigdy nie widziała na Islandii takiego wydarzenia filmowego, na którym było tyle ludzi po prostu. Niszowego, ciekawego, chyba tak różnorodnego. Więc jakby to też pamiętać, że ten nasz program nie jest łatwy, to no, nie dla każdego, więc to tym bardziej to jest olbrzymi sukces. No. Mnie tak jedna rzecz zastanowiła, jakby mam nadzieję, że panie prowadzące program mi pozwolą zapytać, bo ale musicie się streścić w ciągu kilkunastu sekund. Chodzi mi po głowie taka jedna rzecz, która polega na tym, że taki artysta, który przyjeżdża i trafia albo na koło wiejskie, albo trafia do tej wsi 5 kilometrów pod Białoruś. I kto zyskuje bardziej? Czy ci ludzie, czy ten artysta tak naprawdę? Bo to jest tak doświadczenie, te science fiction, o którym mówisz, że takie rzeczy można powiedzieć tylko na Podlasiu, tak? Tylko w okolicach Białegostoku, kurde, i to doświadczenie artysty jest tak duże. Wydaje mi się, że wszyscy korzystamy, że po to też robimy Żubrowkę, po to zapraszamy ludzi z całego świata, żeby zyskać na tym. Nie, ja nie umniejszam doświadczenia. Nie? Następnym razem, Cezary, na pewno my chcemy odwiedzić tą wieś. To jest już ustalone i to jest pierwszy cel naszego kolejnego przyjazdu. Cezary Chwicewski, Up to Date, Ilona Karpiuk, Festiwal Halfway i Maciej Rant, Żubrowka byli naszymi gośćmi. Bardzo wam dziękujemy. Musimy znikać z anteny, bo teraz czas dla innych. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Czytnik e-booków Kindle Paperwhite 3 z 6-calowym podświetlanym dotykowym ekranem za 599 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Precz z nudą. Przenosimy się do autoryzowanego dealera Forda, gdzie właśnie rozpoczynają się mistrzostwa w najszybszym wyjeździe z salonu. I już się kończą? Nic dziwnego. Mistrzowskie modele w mistrzowskich cenach znikają w mgnieniu oka. Tylko teraz bogato wyposażone modele Fordów z rocznika 2017 dostępne z rabatami aż do 13 tysięcy złotych. Przyjdź do salonu Forda i wybierz swój model, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Z dekretu Napoleona. Udane święta to w Carrefour tradycja. Zatem czekoladki Toffifee mają kosztować 6,99 za opakowanie, a szynka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli 10 grudnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Prezenty dla córki? Tak, wysyłamy zabawki dla naszego wnuka. Jak zawsze Pocztą Polską. To takie wygodne. Nadaj na Poczcie Paczkę Plus, a potem w internecie widzę, gdzie jest i dostaję SMS, że już dotarła. I najważniejsze, za nadanie Paczki Plus mogę zapłacić kartą Mastercard albo Maestro zbliżeniowo. Paczka Plus to świetne rozwiązanie. To nowa usługa Poczty Polskiej. I to takie proste? Tak, taka właśnie jest Paczka Plus. Szybka i pełna korzyści. Paczka Plus. Wiele możliwości. Sprawdź wszystkie na www.poczta-polska.pl. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop HP Windows, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Telewizor Philips 43 cale, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 1499 zł.